bona nit a tothom. Són 8:15 del vespre i esteu escoltant Ràdio Metropol. La llum pàl·lida d'un fanal il·luminant el carrer revela una cosa més d'aquest temps que estem vivint. El pampallugueig, persistent i constant, no deixa de ser un reflex d'una realitat marcada per la inestabilitat laboral que cada cop afecta més famílies. Com cada treballador, la bombeta treballa del vespre a l'albada, farragosa, per tal de complir, almenys ella, amb la feina que li han encomanat. Una feina, però, que sap que si no la fa bé, perilla, i que, per tant, s'esforça al màxim per no decebre la seva lluita contra la foscor. Una foscor, però, que arribarà el dia que les noves lluminàries, més ecològiques i de baix consum, piquin a la porta de casa seva i li diguin «Moltes gràcies per la feina feta, però aquí acaben els teus dies de llum». Fins que un dia, les bombetes, unides, decideixen sortir al carrer. Avui és dimarts 12 de novembre de 2008. Això és Ràdio Metropol i qui us parla, Albert Segura. Escriu-nos radiometropol@catalunyacomunicació.cat. Aquesta setmana hem pogut veure com els treballs de l'estació de Montcada Santa Maria comencen a fer el seu fruit. La caseta expenedora de bitllets comença a fer la feina que de manera terminal deixarà de dur a terme l'actual estació, que serà eliminada per donar pas a un equipament de 230 metres quadrats i, el que és millor, amb un pas soterrat per evitar que ningú més torni a jugar-se la vida creuant per sobre de les vies. L'alcalde César Arrizabalaga, a qui fa pocs minuts sentíem a l'espai del Fil Directe, ironitzava l'hora que es felicitava pels treballs. Passem a ser una estació i una línia de primera divisió, la qual estem contents, per nosaltres és un tema fantàstic i la meva sorpresa positiva és que per fi la tenim aquí, perquè sembla que aquestes guerres contínues que tenim a Montcada per tantes línies i tantes estacions, en aquest cas és un fet consolidat. I pels amants del bon vi, una bona notícia perquè aquest cap de setmana el recinte firal de Sabadell acull la mostra Catavins, una iniciativa on s'hi podran tastar totes les denominacions d'origen de Catalunya, a més d'algunes estrangeres i de la conca mediterrània, a més d'aprendre a cuinar plats on ajunten dos ingredients bàsics de casa nostra, el vi i, com no, la mongeta del ganxet. Josep Minguell, membre de l'organització, ho explica. Orientem Catavins no només a la proximitat del producte i al producte exposat, sinó també a la recerca de noves tendències i noves generacions i novetats. Volem aproximar el participant a col·laborar en la matèria primera en tots els seus conceptes. El vi integrat a la cuina, el vi integrat a la taula i el vi integrat sobretot a la tertúlia. I una pinzellada de cultura abans d'abordar la notícia de la setmana, perquè demà s'estrena al Teatre Alegria de Terrassa la darrera adaptació del dramaturg irlandès Conor Macpherson. Amb el títol d'Una ciutat brillant, ens trobem amb un argument que gira entorn del sentiment de culpa representat per una arrencada que posa els pèls de punta, la d'un home que confessa al seu psicòleg que veu el fantasma de la seva dona. Toni Casares, director de la Sala Beckett de Barcelona, explica el motiu que els ha tret de l'obra de l'autor. A nosaltres ens agrada aquest ús que fa Conor Macpherson del llenguatge oral, de la paraula, aquesta cosa, diguem, que l'enllaça amb el simple fet d'explicar una història, d'explicar un conte. És un teatre molt narratiu, però a la vegada terriblement teatral, en el sentit de que, tot i ser narratiu, està carregat d'acció dramàtica. I deixem de parlar de cultura, o potser no, perquè realment anem a parlar d'un centre on la gent es culturitza. Norma Vidal, molt bona tarda. Hola, què tal? Estem parlant d'un centre que culturitza, que en aquest cas és un centre universitari, perquè la gent agafa cultura estudiant, oi que sí, Norma? Doncs sí, hi ha qui agafa cultura i hi ha qui agafa altres coses, com per exemple habilitats per jugar a cartes o doncs, passar l'estona al bar. Aquell canvi en el futbolín, eh? Sí, sí. Bé, avui parlem de la Universitat Autònoma de Barcelona i per això que l'Albert està tan content i tan entusiasmat, perquè també li recorda els seus tiempos mozos, no? Doncs parlem de la Universitat Autònoma perquè aquesta setmana hem conegut la notícia que a partir del 2011 aquest centre docent comptarà amb una estació central d'autobusos des d'on operaran les 11 línies que actualment connecten el centre amb la resta del territori català. Aquesta és una de les principals mesures que estableix el nou pla de la mobilitat de la Universitat Autònoma que precisament aquest dimarts van aprovar els representants del centre, la Generalitat i l'Autoritat del Transport Metropolità. I què ens pots explicar d'aquesta nova estació? Doncs en podem dir que s'ubicarà en uns terrenys propers al Servei d'Activitat Física i a l'autopista B30 i que es crea amb l'objectiu de convertir-se en un punt de referència que faciliti l'arribada de ciutadans de tot Catalunya i que després doncs, aquests ciutadans puguin accedir a la resta del campus a través de la xarxa interna d'autobusos que hi ha a l'Autònoma. Uh-huh. Has dit que actualment existeixen 11 línies, però suposo que la construcció d'aquest nou equipament, d'aquest nou hub que anomenen ells, ha d'implicar la creació de noves línies també. Doncs sí, que internacionalitzat estàs, no? És que el Manel Nadal ho va dir i escolta, el que diu el Nadal, palabrita del Niño Jesús. Ah. Sí, la creació d'aquest punt d'interconnexió va acompanyat d'una millora de l'oferta. I és que aquest pla de mobilitat que s'anirà desenvolupant en els propers 6 anys, que això no ho havíem dit, inclou la posada en funcionament de 7 noves línies d'autobusos i la modificació d'algunes de les existents. D'aquesta forma, per exemple, les noves línies uniran l'Autònoma amb alguns municipis propers, com pot ser la Llagosta o Ripollet, i amb d'altres de més llunyans, com Collbató, Viladecans, Caldes de Montbui o Sant Feliu de Codines. Mm-hmm. Per altra banda, també aquest pla, que compta amb un pressupost de 20 milions d'euros, que no és calderilla avui dia, contempla altres mesures com millorar la freqüència de pas als trens de Rodalies Renfe, que també s'ha de tenir fe, i de ferrocarrils, i per altra banda, crear també una xarxa de lloguer de bicicletes públiques com el Bicing. Sí, efectivament, d'aquestes qüestions a les que t'estàs referint, Albert, en parlava el secretari de Mobilitat de la Generalitat, el senyor Manel Nadal, en la seva visita a la Universitat Autònoma. Passeres per a vianants, passeres per bicicletes, itineraris de vianants, itineraris de bicicletes, una construcció d'una, el que en diem, un hub d'autobusos, com una estació d'autobusos que permetin fer arribar a l'Autònoma gent de tot Catalunya i distribuir-los, diguem, per la pròpia Autònoma amb el servei d'autobusos de l'Autònoma, per tant, infraestructures i serveis. Doncs molt bé, Norma, alguna cosa més que quedi per dir? No, només destacar el caràcter innovador d'aquest pla, ja que fins ara cap centre universitari havia plantejat un projecte d'aquestes característiques i menys un pla que sigui el resultat de la feina que han dut a terme a la taula de mobilitat de la Universitat Autònoma, que des del 2004 treballa en aquest sentit. Mm-hmm. Doncs molt bé, Norma, ens veiem dimecres que ve amb més notícies. Sí, me'n vaig amb la bici. Sí, sí, per què creus que he agafat aquesta cançó i t'he posat aquesta de fons? Són els Queen amb la cançó Bicycle. Ai, sí, sí, molt xula, eh? Vinga, va, me'n vaig amb la bici. Ala, adéu, adéu. Adéu. Adéu. I ara saltem des de la Universitat Autònoma de Barcelona per anar cap a una altra universitat. Aquest cas és la Universitat Urbana, a Chicago, a l'estat d'Illinois. I des de la cafeteria d'aquesta gran universitat ens espera en Romà Rofes. Romà Rofes, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. No és mentida, en Romà està en aquests moments a la cafeteria d'Urbana i suposo que una mica assaborint aquesta ressaca postelectoral, no? Doncs sí, sí, ja portem aquí una setmaneta. Bueno, sobretot es va notar els primers dies, però encara hi ha com aquell ambient de... Ja és buicut. Ja és buicut. M'agrada aquesta precisió temporal. Està bé. Escolta'm, i hi ha novetats, no? Diguéssim que just el dia després va haver-hi una popular sèrie de televisió que es va fer ressò d'aquesta victòria d'Obama. Doncs sí, en concret és la sèrie South Park. I bueno, va ser molt curiós perquè vaig engegar la tele per veure el Comedy Central, que és un dels canals que més miro aquí, i va començar el capítol de South Park amb el discurs de l'Obama, amb dibuixos animats, clar. I bueno, sí, posant una miqueta més de... Bueno, posant algun gag entre mig, com si haguéssim, per exemple, quan diu lo del gos, i us estimo molt, les meves filles me les estimo molt, no sabeu quan us estimo, i vindrem a Casablanca amb un nou gos, i a la versió del capítol de Sofà diuen, i es dirà Sparkles, o no sé què, dirà Sparkles. I bueno, i vaig pensar, hosti, vaja manera de començar el capítol, però és que no va ser només això, sinó que tot el capítol era sobre una miqueta la moguda de les eleccions. I això t'estic parlant que va ser quan encara no feia 24 hores que havien passat les eleccions. O sigui, que devia ser un treball a contrarrellotge, suposo que ja devien tenir una miqueta planificat doncs, les dues versions, si guanyava McCain, si guanyava l'Obama, o directament tenien tan clar que guanyaria l'Obama que ja van tirar per aquesta via. Però bueno, ens planteja al capítol un parell de trames paral·leles. Una és que una miqueta que Obama i McCain estan compitxats per entrar un dels dos a la Casa Blanca i a partir d'allí fer un pla per robar una joia valorada en 210 milions de dòlars, que perquè facis una idea, el que s'ha gastat l'Obama en anuncis de publicitat són 205 milions de dòlars. i bé, una miqueta allò la trama com si haguéssim Ocean's Eleven però aplicat a Obama McCain, i en paral·lel expliquen les reaccions dels dos bàndols desorbitades en els dos bàndols, una miqueta fent una paròdia de com s'han pres les eleccions. Els demòcrates doncs anant pels carrers tapant-ho tot, celebrant la victòria, i d'altra banda els republicans intentant construir un búnquer perquè doncs tenen la idea al cap de que si guanyen, o tenien la idea al cap de que si guanyava les eleccions l'Obama s'acabaria el món, i doncs ara han de construir l'arca per salvar-se. I és una miqueta curiós, sobretot que fessin el capítol 20 hores després de les eleccions, i no sé, és un part de riure. No, la veritat és que és el que comentaves tu, és una feina contrarrellotge, que realment veure-ho a la tele el dia següent i amb dibuixos animats, perquè dius amb actors, pots improvisar una mica tipus aquí a Catalunya, al Polònia o a Cracòvia, no? Que d'un dia per l'altre tenen tot actualitzat, però clar, en aquest cas són dibuixos animats. Sí, són molts xinos treballant fent els dibuixos. I passem ara a l'Obama de veritat, perquè sembla ser que ja està apostant per aquest canvi real, aquest canvi però a través de les propostes dels ciutadans, oi? Sí, el dia després de les eleccions va obrir a l'Obama un portal, es diu change.gov, de government, i és una pàgina web on, entre altres coses, pots enviar el teu currículum a l'Obama. Ei, Obama, vull treballar per tu, t'envio el currículum. També hi ha un altre apartat que és per explicar les teves experiències sobre les eleccions, doncs què estaves fent quan va guanyar, què significa per tu les eleccions, les teves mogudes amb els veïns, no sé què, no sé quantos, bé, històries d'aquestes, i doncs una miqueta... Ah, també hi ha... vaig trobar un blog criticant una mica aquesta pàgina de change.org.gov, perquè es veu que el primer dia que va sortir, que això va ser hores després de les eleccions, hi havia un apartat on podies consultar tot el programa de govern, una miqueta, que tenien pensat fer els propers 4 anys, o la proposta de govern. I es veu que això va ser el dia després de les eleccions, i es veu que aquest cap de setmana, ja no, a partir d'aquest cap de setmana, ja no pots veure això. O sigui, ho van eliminar de la pàgina. I bueno, hi ha hagut unes queixes allò de plan... que això no és transparent, que ho haurien d'haver deixat i tal. L'excusa dels demòcrates és que estan reorganitzant la web i que se suposa que ho tornaran a posar, però vaja, doncs hi ha hagut aquesta petita polèmica, però bueno, no sé, de moment donarem el benefici del dubte i a veure què passa. Ah, sí, però no ens oblidem. Només per acabar una miqueta... Sí, no, però només per acabar una miqueta... unes dades de perquè la importància que ha tingut internet a la campanya de Barack Obama. No cal ser un geni per veure-ho, perquè, o sigui, s'ha destil·lat per tot arreu, i a més doncs, aprofitant que ha sortit un munt de recursos en els últims anys, doncs ho ha aprofitat. L'Obama i la seva administració tenien una llista de 10 milions de correus electrònics per enviar les seves actualitzacions o el que fos de seguidors, suposem. Tenia 3 milions de fans a Facebook, era l'entitat, persona, personatge que tenia més fans a Facebook, i que té, suposo, encara. I tenia 4 vegades més amics que el pobre McCain a la pàgina de MySpace. Són una miqueta les dades de l'impacte que ha tingut internet en la campanya d'Obama. Mm-hmm. Està clar que aquesta ha estat la campanya més mediàtica a través d'internet de les que hi ha hagut fins ara, com a mínim. La campanya on hi havia disponibles més mitjans per arribar a la gent a partir d'internet. Doncs molt bé, Romà Rofes, ens veiem dimecres que ve amb més curiositats i novetats d'aquesta sensació postelectoral dels Estats Units. Molt bé, Albert, que vagi bé per aquí. Vinga. Per aquestes terres. Adéu-siau, per terres catalanes. Això. Vinga, que vagi bé, Romà, adéu. Vinga, bona tarda. I després d'aquest repàs de les notícies més destacades, és moment de saludar el nostre company Sergi Calle des de Vic, que com sempre, doncs, què fan Sergi? Doncs parla de cinema. Sergi Calle, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Parles de cine, no? No m'he colat. Parlo de cinema. Perfecte, doncs. De moment sí, fins que ens tanquin el cinema. Hasta que el cuerpo aguante. Bueno, o l'economia, ja veurem. Bueno, què em dius aquesta setmana? Has vist JCVD ja o no? No, aquesta és la pel·lícula de Van Damme, no? Aquesta és la pel·lícula de Van Damme. Em sobta molt que bona de Van Damme. Però com em recomanes una pel·lícula de Van Damme? És que és molt bona, perquè és com un fals... Bueno, és un thriller que és com un falsament biogràfic, sí, si ho vols dir, on Jean-Claude Van Damme es despulla del seu personatge i aconsegueix emocionar l'espectador gràcies a mostrar la seva autèntica faceta. Doncs ja ho sabeu, qui vulgui veure en Jean-Claude Van Damme despullat, doncs que vagi al cinema. No, despullat no. Ah, bueno, vale. Si voleu veure despullat, heu d'agafar aquella, hòstia, com es diu? Aquella que sortia amb la Rosanna Arquette, no recordo com es diu. Ai, era molt, sí, dolenta. Aquella que anava... Bueno, és igual, deixem-ho estar. En fi, què, Sergi? Què més hi ha? A part d'aquesta pel·lícula tan plasta que t'has posat tu amb aquesta pel·lícula, que encara ningú entén, que sàpigues que el teu entorn... Però com que ningú entén? Tu has llegit tots els comentaris d'aquesta pel·lícula? Sergi, el teu entorn, la gent t'està deixant de parlar per això, eh? No t'has donat compte? És mentida. Bueno, és igual, ja parlarem un dia d'això. Jean-Claude Van Damme. La setmana que ve faré una d'allò de... un recopilatori de ressenyes, ja veuràs. Primer recopilatori de la temporada. Txan-txan. Molt bé. Va, arrenca tu. Aquesta setmana arriba molt moguda. Molt moguda. S'estrena, per una banda, Saw 5. Mm. Tio, que aquesta, bé. Aquesta conversa l'hem tingut moltes vegades. Sembla que cada nova entrega de Saw hem fet que bé. Ja, m'emociono. La cinquena part, tio. No sé si fa falta. Això, doncs, tornem-hi una altra vegada. Que bé. Que per cert, parlant de terror, als Estats Units ja s'ha estrenat Quarantine, que és el remake de Rec, i aquesta setmana es va començar a rodar Rec 2. Rec 2 em sembla que va ser aquest dilluns mateix. En català, sí, exacte. Això sembla ja les pel·lícules aquelles japoneses, que cada setmana arribava una seqüela d'un remake, després la seqüela de l'original, i anar fent. Doncs serà igual. I així alternant. A part, tenim l'última voto, que vam parlar la setmana passada, te'n recordes? Vam fer un d'allò polític. Després tenim The Midnight Meat Train, mit de carn, o sigui, el tren de la carn de mitjanit, que és una pel·li de terror que tinc moltes ganes de veure, que té una pinta genial, segur que serà un nyap, però tinc moltes ganes de veure-la. Surt en Vinnie Jones, que abans havia estat jugador de futbol, no em demanis de quin equip, perquè no ho sé, i després va començar a fer d'actor, gràcies a Snatch, Cerdo G. Damantes, sí, la d'abans, Logan Stock, i va sortir amb en Nicolas Cage, aquell de 60 segons, em sembla que era, i ha anat fent. I ara fa aquesta de por que fa d'un assassí que es dedica a carregar-se gent en un tren. Que bé. Uah. A part d'això, tenim The Fall, de Tarsim Haik, la pel·lícula que va guanyar Sitges l'any passat. Atenció, ens arriba amb un any de retard. Amb un any de retard, bueno, i encara, perquè algunes d'aquell mateix any van guanyar pel·lícules, alguns premis, i no s'han estrenat. Per tant, bueno, això va així. És una paranoia de pel·lícula, eh? Bueno, no l'he vist, però... he vist trailers i això, i es veu molt, o sigui, un rotllo surrealista i, bueno, mirarem total, a veure què. Aquesta estrenarà a 4 sales, no tingueu por. I em fa gràcia perquè no hi ha cap, o sigui, aquesta setmana no hi ha cap estrena allò grossa, saps? No hi ha cap Indiana Jones, no hi ha cap coses d'aquestes, però hi ha 10 estrenes, o sigui, aquestes que hem dit, i a part hi ha Gomorra, que té bona pinta, La Buena Nueva, La Qüestió Humana, Les Hores del Verano, Que Parezca un Accidente i Una Novia para Dos. Bien. Bé. Aquest és el títol bo de la temporada. Què tal aquesta de Que Parezca un Accidente? No ho sé, és una pel·lícula espanyola. Carmen Maura. És una altra vegada un recopilatori d'aquells d'actors, saps? De dir, a veure, amb quins actors i actrius hi ha, agafem-los a tots i fem una pel·lícula coral. Surt Federico Lupi, amb Germanó, que bonic. Sí, sí. Surt l'Alterio, surt això que has dit tu, i això, no ho sé, una mica de comèdia i acció i tal. Portem una temporada de cada setmana una estrena de cinema espanyol, no ho sé. Bueno, també està bé. És l'època, eh? Sí, sí. Entre l'estiu i el Nadal arriben aquestes coses. I molt bé, res més. Tot molt bé, Sergi. La setmana que ve, allò que diuen Lo Prometido es Deuda en castellà, sí, ens portes un recopilatori que justifiqui aquesta predilecció teva cap a la pel·lícula d'en Jean-Claude Van Damme. Ja m'hi pensava, però bé. Sí, sí, no, jo t'ho recordaré, eh? Gràcies. En fi, a veure si me'n recordo també, però... molt bé. I la música és... això. Dels germans Coen, d'Arizona Baby, de quan encara sabien fer comèdies. Exacte. I aquí ho deixo. Una gran pel·lícula. Bueno, van fer comèdies bastant més temps després, però últimament no en saben. Bueno, al Sergi no li va agradar l'última pel·lícula dels Coen, com podeu veure. Exacte, és així. En fi. Bueno, amb aquesta crítica d'en Sergi Calle, que sempre ens deixa la perla pel final, eh? No pot callar. No pot callar, eh? Ens acomiadem fins dimecres que ve. Sergi, que vagi molt bé. Molt bé. Vinga, adéu. I amb menys bufandes que la setmana passada, és moment de saludar el nostre corresponsal meteorològic, que és en Xavier Segura. Xavier, molt bona tarda. Bona tarda, Albert. Aquesta setmana menys bufandes, però el fred encara apreta una miqueta, eh? Sí, bueno, encara, ja és tendència, que vagi fent més fred. També és època, també és època. I a més, que han obert les pistes d'esquí tot de la Masella. Això és veritat, primer cap de setmana de pistes d'esquí obertes, la veritat és que em sembla que això no passava des de feia dècades. Ves, és l'any que més d'hora s'han obert les pistes, realment. I és que la veritat hem tingut el temporal de fa dues setmanes que va ser bastant espectacular pel que fa a les cotes de neu i tot. I mira, al final més de 8.000 persones van poder aprofitar aquest cap de setmana per estar allà a la neu. Una prova evident que, diguéssim, la crisi no afecta a les pistes d'esquí aquest any. És un d'aquests negocis que tant s'estan comentant aquests dies que la crisi no els afecta tan directament. Sí, sí, sembla que no afecta, però vaja, això ja ho veurem amb el nombre de visitants al llarg de l'any. Això són uns números molt, molt primaris ara mateix i això s'ha de fer un balanç a partir del març o així. Però vaja, que tothom sàpiga que la neu ja està aquí i vinga, qui vulgui esquiar ja sap. I que les pistes han obert gairebé un mes abans. Això mateix. Escolta'm, i la crisi què, afecta el temps d'aquests dies o què? No, seguirem igual, eh? Sí? Sí. Bueno, si ve demà podríem tenir, demà dijous, al vessant nord pluges continuades, com aquests dies. Sí. I a la resta doncs podran haver ruixats entre febles i moderats el que és la costa central, la costa brava i el quadrant nord-est d'aquí al país. Però vaja, la cota de neu al vessant nord estarà als 900 metres i el Pirineu Oriental estarà cap als 1.300 degut a una entrada amb una massa freda que ens està entrant i bé, que refrescarà bastant l'ambient aquest cap de setmana. Déu-n'hi-do. L'ambient que hem tingut aquests dies enrere se'n va i ara ve més fresca i tot. Doncs res, tu, a recuperar de nou la bufanda, que deia jo, la bufanda sí, sí. No s'ha vist tant. Vinga, va. No, que no s'allunyi, que ja arribem a desembre, per això. Com aquell qui diu. Sí, senyor. Tindrem un mestral i tramuntana fort en alguns moments a tot el que és Costa Brava i Delta d'Ebre. I ja sembla que de cara a divendres, si bé en el vessant nord del Pirineu continuaran les precipitacions a cotes moderadament baixes, cap als 900, potser puntualment als 800 metres, a la resta del país ja dominarà el sol amb algun núvol prim que en principi no ha de passar d'aquí, no ha de deixar més conseqüències a la costa central, on es presenten pluges demà. I la tramuntana doncs pot continuar bufant però amb una força menys força que aquests dies, sí. Diguem, potser arribarà moderada en alguns punts, però vaja, sembla que el cap de setmana anirà millorant poc a poc, però això sí, les temperatures es quedaran bastant curtes, eh? Bastant curtes, bé. Sí, però vull dir, normal per l'època. No, clar, és que és el que toca, aviam. Sí, fresqueta i freda a la nit, això ja ho avisem, eh? I possiblement com ens entra l'anticicló a partir del dissabte al vespre ja deixarà de ploure al vessant nord. Ens entra l'anticicló i sembla que tindríem moltes boires a l'interior, això sí. Ja avisem pels conductors, per les carreteres i tot. Escolta, i nevades, que es preveu així una... que ens toqui a la vora d'alguna manera o què? Aviam, si mirem molt a llarg termini... Nevades no, no parlem de nevades. Però si mirem molt a llarg termini, sembla que a partir del 22-23 de novembre podríem tenir una invasió d'aire polar. Però això és un extrem que s'ha de confirmar i s'ha de confirmar si vindran precipitacions. Però ja sabeu que les dades tan a llarg termini no són gens fiables. No, és massa... tirar-se a la piscina i potser no hi trobem aigua. Ja, exacte, sí, no ens podem refiar d'això. Doncs molt bé. I, bueno, un missatge, un correu que ens acaba d'arribar aquí a la redacció, sí? Sobre el Jordi i la Pili que fan un viatge. Sí. Se'n van a Venècia i ens pregunten quin temps farà en aquella zona. Bé, sembla que hi ha una pertorbació molt a la vora de l'Adriàtic que afectarà sobretot el centre i el sud de la península itàlica. Llavors, sembla que Venècia, la zona Venècia, el Vèneto, es quedarien fora d'aquesta zona del radi d'acció de la pertorbació, és a dir, que tindríem, entre cometes, temps estable perquè potser tenen alguns núvols i una mica de vent. Això sí, que s'abriguin perquè Venècia fa més fred que aquí. Això sí. Evidentment, està a una latitud més alta, està a prop dels Alps i vaja, que si durant el dia fa solet, doncs mira, pot escalfar l'ambient, però en general a Venècia s'espera un ambient fresquet, però per sort sembla que sense pluja. Doncs queda dit, aquesta predicció a la carta per en Jordi i la Pili, que s'ho passin molt bé per Venècia, sí, i que portin sí. Un bon tros de formatge, si se'n recorden, eh? Això mateix. Molt bé, Xavier. Aquí a la redacció. I tant, i tant. Doncs Xavier, ens veiem dimecres que ve. Molt bé, Albert, vinga. Vinga, que vagi bé. Adéu, vagi bé. I fins aquí el Ràdio Metropol d'aquest dimecres, que, com sempre, us hem ofert Norma Vidal, Xavier Segura, Romà Rofes, Sergi Caller i qui us parla, Albert Segura, que us parla ara i us pot parlar sempre que vulgueu a través del servei de podcasting del nostre web www.radiometropol.tk, on a més podreu consultar alguns extres com informació actualitzada constantment o la previsió del temps. Una setmana que coincideix amb el meu sant, així que qui ho vulgui pot enviar-me un pernil electrònic a la nostra adreça, que és radiometropol@catalunyacomunicació.cat. I ara que arriba l'hora de descansar, potser seria un bon moment per recuperar algun d'aquells compactes que teniu de fa anys que molt probablement algú us va regalar o que us va inspirar en algun moment de la vostra vida que va significar molt per vosaltres, vaja. Probablement la regressió a uns altres temps serà una bona manera de dir adéu amb la mà a un dia feixuc i cansat com el que ha estat aquest. Perquè ja ho diuen que la música amansa les feres per molt ferotges que siguin i per anar a dormir avui amansarem un tigre. Aquest cop de la mà de la Chiara Mastroianni. Que tingueu una molt bona nit. Rising up back on the street, did my time, took my chances, went a distance, now I'm back on my feet, just a man and his will to survive. So many times it happens too fast, you change your passion for glory. Don't lose your grip on the dreams of the past, you must fight just to keep them alive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight, rising up to the challenge of a rival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and he's watching us all in the eye of the tiger. Ràdio Metropol @catalunyacomunicació.cat